To już za kilka godzin po 16 w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki Muzyczna, premiera tegorocznego Karpia. Do refrenu napisanego ćwierć wieku temu przez Kubę Strzyczkowskiego strofy dopisał w tym roku Michał Zabłocki. Autorem muzyki jest Wojciech Kaleta. Natomiast za aranżację odpowiada już po raz kolejny Wojciech Zieliński. Jak mówi, dziennikarze Trójki całkiem nieźle poradzili sobie i w tym roku. To sama przyjemność, żeby tak się spotkać w studio i raptem dziennikarze, którzy na co dzień mówią, zaczynają śpiewać. Trochę ludowa pastorałka i tekst jest dość trudny. Piotr Baron. Taki, nazywamy to nieładnie, ubzdyczony. Bardzo trzeba uważać. Oprócz tego, że my nie za bardzo ładnie śpiewamy. Ja potrzebuję każdego rodzaju wsparcia ja w tym momencie. Ja idę ją trzymać za rękę. Chodź. A poczekaj, bo ja nie wiem, co mam śpiewać. A nuty gdzieś są? A kto czyta tutaj nuty? Chyba ty jedna. La la la la la la la la la la la la. Piosenka Przyjaciół Karpia jak co roku towarzyszy akcji charytatywnej. Tym razem za pośrednictwem Fundacji Świętego Mikołaja pomagamy odbudowywać szkoły w Syrii. Inicjatywę można wesprzeć m.in. kupując płytę z Karpiem lub wysyłając SMS o treści pomoc pod numer 7545. Koszt jednej wiadomości to 6 zł, 15 zł z VAT-em. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Do końca dnia pogodnie, ale na zachodzie, północy i Podkarpaciu więcej chmur i lokalnie przelotne opady deszczu lub mrzawki. Nad morzem i w Bieszczadach porywisty wiatr. Od 6 stopni w Białymstoku do 8 w Warszawie, 12 w Katowicach i 14 w Opolu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jak przysiąść się i porozmawiać z kimś nieprzysiadalnym? Daj mi spokój. Nie mam ochoty. Jestem dziś w nastroju nieprzysiadalnym. Czyli rozmowa z Marcinem Świetlickim o jego autobiografii. Zapraszam w sobotę od 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Zapraszamy serdecznie na Black Weekend. Wszystkie produkty w kolorze black będą miały specjalne super ceny. A produkty w innych kolorach? No też przecież. Tylko do niedzieli. Specjalne okazje na Black Weekend. Na przykład za odkurzacz Zelmer zapłacisz 199 zł, oszczędzając 110 zł. A za szczoteczkę elektryczną Oral-B zapłacisz 99 zł, oszczędzając 60 zł. Black Weekend. Tylko do niedzieli. Mediamarkt. Precz z nudą. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Tak już w życiu jest. Ze cepry są lepsze z dudkami, gwiazdka ze śniegiem, a prąd jest lepszy z robotami. Od PGE na święta prąd z dodatkami i zniżkami do popularnych sklepów. Szczegóły na zapewniamyenergie.pl i PGE Contact Center. Telefon 4 i 8 dwójek. Wyobraź sobie niewyobrażalne i graj o 43 miliony złotych. Teraz w Eurojackpot możesz wygrać 43 miliony złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Wtorek, środa, czwartek, piątek! Black Week w Media Expert. Już dzisiaj Black Friday. Na przykład przenośne głośniki Bluetooth już od 9 zł 99 groszy. Gra FIFA 18 na PC za jedyne 169 zł. Ceny produktów gwarantowane do poniedziałku. W Empiku Black Friday trwa cały weekend. Wybieraj spośród tysięcy superofert. Zniżki do minus 50% i 3 za 2 na wybrane kategorie. Na przykład kup 3 dowolne książki z działu literatura i zapłać za 2. Zapraszamy do salonów Empik i na empik.com. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety, preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm.

Oczywiście nie. Wiele z nich, zwłaszcza te listopadowe, niosą poważne zagrożenie duchowe. Na przykład zbieranie liści nawiązuje do pogańskiej liśćby, czyli do zwyczaju gromadzenia zwiędłych liści w celu przebłagania bogini słońca. Z tamtych właśnie czasów pochodzi stara słowiańska przyśpiewka liść, ciągle liść w stronę słońca. Obdarowana liśćmi bogini słońca, zwana na Śląsku Klarą, a w zakładach karnych Gitplanetą, odwdzięczała się długim cieniem albo szlugami. Zaś nieobdarowana Klara, ewentualnie Gitplaneta, mściła się pomorem kur lub wyłączaniem prądu po 22. Jeszcze groźniejszą zabawą jesienną jest niewinne robienie korali z jarzębiny. Pamiętamy, pierwszy słowiański opis diabła Boruty mówi wyraźnie: nozdrza tchnął mu jak spaliny, gdy w drzwi piekła wali z buta. Wzrok koloru jarzębiny. Kto tak puka? Ja, Boruta. Pamiętajmy, beztrosko niżąc niewinne koraliki, że jeszcze niedawno był to rodzaj szamańskiej czynności zarezerwowanej jedynie dla słowiańskich guślarzy. Ale najgorszą, najniebezpieczniejszą duchowo zabawą jesienną jest nakłuwanie szydłem kasztanów w celu robienia z nich figurek. Mamy tu ewidentny rytuał haitańskich laleczek wudu, ale spolszczony. Przerażeniem napawa fakt, że nauczyciele często każą wykonywać kasztanowe podobizny swoich rodziców albo rodzeństwa. Nic dziwnego, że czas jesieni to istne pandemonium depresji, nieżytów i chorób górnych dróg oddechowych. Jakże niewinnie, jakże beztrosko w porównaniu z tymi mrocznymi praktykami jawi się naiwna, halloweenowa dynia. Kartoflisko mi się marzy, na kartoflisku może coś się zdarzy. Kartoflisko mi się marzy, o ileż piękniejsze od nadmorskiej plaży. Kartoflisko mi się marzy w obrazach abstrakcyjnych malarzy. Kartoflisko mi się marzy w historiach historyków, w gawędach gawędziarzy. Kartoflisko mi się marzy, na kartoflisku nadzieja spełnienia mych marzeń się jarzy. Kartoflisko mi się marzy, o ileż piękniejsze od górskich pejzaży. Kartoflisko mi się marzy w powieściach powieściopisarzy. Kartoflisko mi się marzy w grafikach grafików, w rzeźbach rzeźbiarzy. Zastanawiałam się, jak tę część naszej audycji nazwać i wydaje mi się, że rozpoczynamy wątek ornitologiczny. Bo jakby nie było, jesteś ekspertem w temacie szpaków. Tak, to jest jedyny ptak, w którego temacie jestem ekspertem. Grzegorz Dolniak jest naszym gościem. Dzień dobry. To ja, dzień dobry. Zanim doprecyzujesz swoją specjalizację szpaczą, tak to nazwijmy, to za encyklopedią zacytujmy i sprawdźmy, czy to się wszystko zgadza. Szpak, gatunek niezagrożony wyginięciem. Tak, ja nawet mogę powiedzieć jego łacińską nazwę, tak z głowy. Państwo mi nie uwierzą, bo nie widzą, ale nie mam nic. Sturnus vulgaris. Ale to wtedy jest szpak zwyczajny. No tak, bo to jest taki, aha, no dobrze, a ten jest niezwyczajny, ale ja akurat nazwę tego zwyczajnego pamiętam. Bardzo skromnie. Kosmopolityczny, nawet inwazyjny. W pewnych momentach można powiedzieć, że tak. Ogólnie nie występuje w górach. Nie było nas jeszcze w górach ze szpakiem, ale może. A są takie plany? Mamy taki plan, żeby jakąś ekspansję, jakiejś ekspansji dokonać. Nie myślałem o górach, myślałem o Berlinie, o Warszawie, ale czemu nie góry? Zdarza mu się czynić szkody w winnicach. Jeśli na przykład spojrzeć by na afterparty festiwalowe, można uznać, że tak. No i teraz doprecyzujmy, twoja specjalizacja to bycie dyrektorem artystycznym Festiwalu Komedii Szpak właśnie w Szczecinie. Tak, mój mąż z zawodu jest dyrektorem. To ja, dyrektor samozwańczy dodatkowo, bo ja ten festiwal wymyśliłem i zorganizowałem i sam się nazwałem dyrektorem. Nie wiem, czy tak można, ale... Jeżeli przez 11 lat nikt nie zwrócił ci na to uwagi, to znaczy, że zgadzają się z tym. Właśnie nie, ja sam ciągle zwracam na to uwagę, więc chyba czas skończyć i się pogodzić ze swoją rolą, którą sobie nadałem. Szpak w tym roku jak wygląda? Szpak wygląda bardzo okazale. Tak jak powiedziałaś, 11 lat, no to już trochę doświadczenia mamy i wiemy, czego nasi widzowie oczekują. W zeszłym roku mieliśmy jubileusz, było sporo nowych form, które będziemy też kontynuować w tym roku. Dużo stand-upu, to ta forma, która się bardzo prężnie rozwija, dużo kabaretu dla stałych fanów festiwalu. Improwizacje, impreza z gwiazdami, będą też takie imprezy towarzyszące, jak na przykład bitwa, pojedynek na dubbingi. Co roku mamy jakieś takie wieczorne imprezy, już takie bardziej, można powiedzieć, półprywatne. Wszystko zaczyna się w Andrzejki, więc jeżeli ktoś w Szczecinie, bo to w Szczecinie, ma ochotę sobie z nami powróżyć na Andrzejki, ale tak komediowo, to zapraszamy. A co wychodzi z komediowych wróżb? No nie wiem, bo to jakby w trakcie wróżenia wyjdzie. Będziemy wróżyć stand-upowo. Znaczy to oczywiście taka metafora, że wróżyć. A nie wiem, nie idzie mi ta metafora. Dobra, nie będziemy wróżyć. Dobra, muszę przyznać, po prostu nazwaliśmy tą początkową imprezę stand-up na Andrzejki ze względu na datę, ale nie będziemy wróżyć. Ale jeżeli ktoś by przyniósł swój wosk, tak, to bardzo chętnie pozwolicie to. Jeżeli ktoś przyniesie wosk, możemy też wszyscy, już się sprzedało ponad 200 biletów, pewnie będzie z 300 osób, możemy tymi butami zrobić tak, zobaczymy, kto pierwszy się hajtnie. Przez cały Szczecin będziecie je układać. Możemy to wszystko zrobić. No i tak i zainaugurujemy szpaka w Andrzejki stand-upowo. 1 grudnia co się będzie działo? Może opowiedzmy o tym programie. I 1 grudnia będziemy kontynuować stand-up. Też już od 3 lat mamy na szpaku podzielone konkursy na kabaretowy i stand-upowy, bo stand-up na tyle się rozwinął, że myślę, że no zasługuje już od jakiegoś czasu na swój konkurs. W piątek, 1 grudnia, konkurs stand-upowy. Wystąpi 8 komików z całej Polski. Gwiazdą wieczoru będzie Patryk Czebańczuk z Łodzi, który rok temu przebojem wygrał szpaka. Zdecyduje publiczność, kto ten konkurs wygra, więc będziecie państwo jurorami. A po tym konkursie wieczorem o 21:00 impreza towarzysząca, pojedynek na dubbingi, czyli też taki trochę improwizowane show. Jeżeli ktoś by sobie 30 nie dowróżył, to będzie mógł 1. To będzie mógł przyjść sobie dowróżyć. Takie afterparty andrzejkowe będziemy mieli w piątek. W sobotę? W sobotę mamy kabaret, czyli coś dla takich najbardziej zagorzałych fanów szpaka. Konkurs kabaretowy, 5 kabaretów, kabaret Budapeszt, zwycięzca zeszłorocznego szpaka. W jury Mikołaj Cieślak, Tomek Nowaczyk i Jarek Marek Sobański. No i znów publiczność jako jury, bo przyzna też nagrody publiczności. No a wszystko zwieńczymy w niedzielę finałem, wielkim improwizowanym show Impro z gwiazdami. Interaktywne show, gdzie publiczność też ma swój spory udział. Jako gwiazdy wystąpią Ewa Błachnio, Mikołaj Cieślak i Bilgun Arjun Batar. No Ewy Błachnio i Mikołaja Cieślaka to pewnie nie muszę państwu przedstawiać. Bilguna myślę, że też, ale przedstawię. Niezrównany reporter One Bator TV z programu Szymona Majewskiego. Polski showman mongolskiego pochodzenia. Niezwykle sprawny improwizator, muszę powiedzieć, bo mieliśmy ostatnio próbę przed tym Impro z gwiazdami i ręczę za niego. Także będzie się działo. No, w każdym razie w zeszłym roku też Imprez z Gwiazdami na Szpaku było i zrobiło mega furorę i naprawdę aż sami byliśmy zaskoczeni, że widzowie w Szczecinie są głodni tej formy. No i postanowiliśmy, że zasługuje na to, żeby być finałem w tym roku. Wszystko okraszone też improwizowaną muzyką, no wszystko jest improwizowane, niczego nie przygotowujemy poza samą formą, czyli tymi grami improwizowanymi, które bazują na amerykańskim formacie Whose Line Is It Anyway. Szpak też wyrusza w region, nie tylko w Szczecinie będzie można imprezy szpakowe obejrzeć, również w Gryfinie i w Kobylance, niedaleko Szczecina. No i też od jakiegoś czasu mamy propozycję dla najmłodszych, czyli szpaczek dla dzieci. No i staramy się pokazywać coś takiego, żeby też rodzice się nie nudzili, bo czasami bajki, wiadomo, rodzic przysypia, dziecko się bawi, a tutaj ma być tak, żeby i rodzice się bawili, i dzieci, więc gdzieś tam puszczamy oko też w tych naszych propozycjach dla dorosłych. Gdzie można znaleźć więcej informacji na temat festiwalu? Więcej informacji na stronie www.szpakinfo.pl oraz na naszym Facebooku. Tam też konkursy, tam można wygrać wejściówki, można wygrać nasze gadżety, kubki, koszulki, torby i tak dalej. No i dla was też przyniosłem trochę wejściówek. No to słuchamy. Na jakie koncerty, na jakie dni mamy dla naszych słuchaczy zaproszenia? To chciałbym słuchaczy Trójki zaprosić serdecznie na inaugurację rzeczoną, o której tu dużo mówiliśmy, czyli Andrzejki stand-upowe, na konkurs kabaretowy, no i na finał, na Impro z Gwiazdami. Czyli 30 listopada, 2 grudnia i 3 grudnia koncerty. Tak. Jesteś lepsza ode mnie w datach. Ja tu sobie zapisałam wszystko. Jeżeli chcieliby państwo otrzymać od nas te zaproszenia, to proszę dzwonić w tej sprawie teraz 22 i 7 trójek. Coś jeszcze na temat Szpaka? Jak Szpak sobie radzi w taką pogodę? No, to jest właśnie ewenement, że jest tak zimno, a Szpak przylatuje. Ale a propos twojego pytania, jak Szpak, mogę ci powiedzieć taką ciekawostkę, że... To jest już jest dobre pytanie, jak Szpak. No właśnie, bo to jest tak, że jak spotykam znajomych takich, którzy mnie dawno nie widzieli i nie bardzo wiedzą, o czym ze mną gadać, to pada pytanie, cześć, jak Szpak? Więc to jakby ktoś nie wiedział, o czym ze mną gadać, to zawsze może zapytać, jak Szpak? I co odpowiadasz? No, że spoko, rozwija się, fajnie, zapraszam i mówię program. I nadal jestem dyrektorem. No i nadal jestem dyrektorem, jeszcze się nie wyrzuciłem. Grzegorz Dolniak był naszym gościem, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, do zobaczenia na Szpaku. Były kartofliska, szpaki, kasztany. To na tym skończymy tematy okołoprzyrodnicze w dzisiejszej Akademii Rozrywki. Zwłaszcza, że Michał Kępa i Wojciech Fiedorczuk zgłoszą za parę minut pewien problem związany z najnowszymi osiągnięciami techniki. Jak automaty wpływają na nasze samopoczucie? Co mogą nam zapewnić? Ile wspólnego mają z relacjami międzyludzkimi? Bo na przykład tytuł Części zamienne brzmi bardzo technicznie, a w treści to za parę minut sami państwo sprawdzą. To będzie nagranie z niedawno wydanej płyty Marcina Januszkiewicza, Osiecka po męsku, będącej zapisem trójkowego koncertu, który się tutaj u nas niedawno odbywał. Wcześniej Michał Kępa i Wojciech Fiedorczuk, ale najpierw, no to już sam wykonawca i wokalista zapowie szczegóły, ale takie wspomnienie z jednego z koncertów organizowanych też u nas w Trójce, z okazji 55-lecia Trójki, naszych trójkowych urodzin. I to ma wiele wspólnego z automatami, ponieważ odpowiada na pytanie, no kto ci to da? A tłumaczy już Artur Andrus. Przez parę lat miałem takie szczęście, że jeździliśmy po kraju z takim programem Dużo kobiet, bo aż trzy. W tym programie występowały Maria Czubaszek, Hanna Śleszyńska i Magda Umer. I jedną z tych wielu kobiet, bo aż trzech, zaprosiłem do udziału w dzisiejszym wieczorze. Jest mi bardzo przyjemnie, bardzo miło, że zaproszenie przyjęła Hanna Śleszyńska. Przy fortepianie zasiada Wojciech Kaleta. Dobry wieczór. Jednym z punktów tych naszych występów, proszę państwa, była nasza wspólna piosenka, taki duet z tekstem polskim Marcina Sosnowskiego. My występowaliśmy jako polska, może nieco tańsza wersja Albano i Rominy Power. Ale nigdy nie wiedziałam, kto jest kim. To już państwo sobie sami zdecydują, kto dla was bardziej Albano, a kto bardziej Romina Power. Jedziemy. Kto ci to da? Futro z norek i kasę, willę i basen, no kto ci to da? Konto o 6 zerach, zegarek Cartiera, no kto ci to da? Twarz z okładki w Newsweeku, Paryż co weekend, no kto ci to da? Kto ci to da? A kto ci to da? Zimne nóżki i flaczki, rolade skaczki, no kto ci to da? Kiszkę z jabłkiem, wątróbkę, cynadry i krupnik, kto ci to da? Muszdek śledzia w śmietanie, żur na śniadanie, no kto ci to da? Kto ci to da? Oddałabym to, co mam, za tę jedną noc, chociaż nie mam niczego. Gdybym przychodził tu sam, a nie z kolegą. Kto mi to da? Ja. Zimne nóżki, flaczki, roladę, skacz. A kto mi to da? Ja. Konto o sześciu serach, zegarek, Cartiera. Kto mi to da? Pozór pod beszamelem, zimą Seszele, no kto mi to da? Kto mi to da? Oddał mi wszystko, co miał, za tę jedną noc, a to tylko był pilon. Za rozkosz plecionych ciał, za szczęścia chwilę. Parla mi d'amore. O miłości nie. Tu w radiu. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Witamy Państwa. Nazywamy się Wojciech Fiedorczuk i Michał Kępa i mówimy do Państwa za pomocą radiowęzła, bo to mamy falami wszystko. Bo mamy takie możliwości, dano nam taką możliwość i z tej możliwości korzystamy. No troszkę wywalczyliśmy tą możliwość. Tak, bo to i a propos wywalczania, to ja chciałbym złożyć wniosek, a w zasadzie skargę. Złożyć. Na ręce tutaj, albo na uszy radiosłuchaczy, na całą Polskę, żeby to poszło. No. Skargę na polskie radio. Tak. I bardzo dobrze. I kontrowersja jest teraz, bo Państwo wiedzą, pewnie teraz wszyscy myślą, co ja powiem. A ja powiem, że skorzystałem w dniu dzisiejszym z automatu z napojami. Zapłaciłem, bo mam świadków, na fakturę wszystko biorę, tak, zawsze, tak, więc tak, mam tak, świadków. I automat nie wydał napoju. Tu, w budynku Polskiego Radia, Trzeciego Polskiego Radia. Czy to teraz? Tak, tak zwanej Trójki, jak to się mówi potocznie. Mhm. Nie wydano mi napoju, mimo że uiściłem opłatę. I ja chciałbym złożyć wniosek, znaczy skargę do zarządu, nie wiem gdzie to idzie. Nie, no to wyżej. Czy do ministra kultury. Wyżej, do ministra, bo czy to na zarząd czy bardziej. To Unia cała Europejska, nie wiem, ale chcę. Znaczy generalnie jest takie prawo, wydaje mi się, że powinien wydać. Po zapłaceniu. No, taki zwyczaj. Nawet zwyczaj. Bo to zwyczajowo jest tak, że jak dają pieniądze, to się daje napoje. Wydaje się coś. No, tak funkcjonuje większość napojów, automatów z napojami. Automatów, tak. Od średniowiecza już. Tak, tak. Co ja panu mogę powiedzieć? No, gdzie ja mam iść na skargę przede wszystkim i co ja mogę uzyskać? No, ja panu złożę wniosek współczucia, bo ja panu mogę oficjalnie panu jakby wypełnić wniosek współczucia. A dalej, no to nie wiem, to pod ministerstwo jakiś protest. Będę pisał, gdzie będzie trzeba, będę pisał pisma i będę walczył. Jeżeli będzie, to spotkamy się w sądzie. No też moim zdaniem, taki by podsumowując, to troszeczkę po prostu do tych państwa, do tych automatów, co za tym stoją. Mafia automatowa. Przykro też. No. To znaczy? No, że to przykro, że takie sytuacje mają miejsce. Ale to pan mówi w imieniu tych państw? Nie, do nich, tak. Że tak. Nam przykro. Że państwo nas tak traktujecie, państwo od automatów. Tak, bo my... My chcemy po prostu przejść się, dać pieniądze, żyć, wypić i pójść. I pójść i zapomnieć. Dokładnie. A nie problemy i potem całe życie i później, I ja nie wiem, czy to na moje dzieci przejdzie ewentualnie kiedyś, że one też nie będą miały napoju. Nie, ręce opadają, proszę pana. Czy to jest jakieś celowe, że ktoś mnie nie lubi tutaj. No tyle problemów i to jeszcze kolejne. Dziękujemy państwu bardzo, żeby się poskarżyli i kończymy skargę. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Złamałaś mi serce. Nie przejmuj się, kochanie, już zamówienie na sztuczne serce, dawno, dawno wysłane. Pękła we mnie jakaś struna, nic, nic to nic, a wszystko nieważne, a zresztą już zamówienie na sztuczną strunę wysłane do Bukaresztu. Części zamienne, za noce, za ranki, za dni. Części zamienne, części. za smutki, tęsknoty, za łzy. Części zamienne, części zamienne, za radość, za wierność, za szczęście. Złamałaś mi życie, ale cóż z tym? Nie przejmuj się, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie trzeba. Już zamówienie na długie życie wysłałem do nieba. Ty byłaś moją prawą ręką, nic, nic, to nic. Życie nie stanie się męką, bo już zamówiłem trzy nowe ręce, zostałem razem z piosenką. Części zamienne, części zamienne, za noce, za ranki, za dni. Części zamienne, części zamienne, za smutki, tęsknoty, za łzy. Części zamienne, części zamienne, za radość, za wierność, za szczęście. Na Krajowym Zjeździe Szwedzkich Liberałów przyjęto rezolucję likwidacji Szwecji, która ma stać się częścią Europejskiej Federacji Republik zarządzanej z Brukseli. Z pomysłu najbardziej cieszą się islamscy radykałowie, prezydent Rosji, masoni, kleptomani i recydywiści. Wzrosła liczba wyłudzeń 500+ na kota, kapustę i bakłażana. Oszuści przebierają w dziecięcą odzież zwierzęta i warzywa, po czym usiłują przekonywać urzędników, że są to ich pociechy. Rekordzista wyłudził na kalafiora ponad 50 tysięcy złotych. Miau, miau. Światowe media poinformowały o faszystowskich zachowaniach polskich kibiców podczas Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle. Jak podają zagraniczni komentatorzy, kibice wymachiwali biało-czerwonymi flagami, co może być odebrane jako nawoływanie do propagowania zakazanych ideologii. W związku z programem modernizacji oraz restrukturyzacji infrastruktury na dworcu centralnym w Warszawie przewidywane są opóźnienia w kursowaniu schodów ruchomych w górę. Schody w dół będą działać normalnie. To był serwis informacyjny lekko zmanipulowany przez Łukasza Szweda. Tak zrobiło nam się sporo koncertowych wykonań w dzisiejszej Akademii Rozrywki. To sięgnijmy do jeszcze jednej płyty, wydanej w 2015 roku, płyty Andrzeja Poniedzielskiego, zatytułowana Live ze znakiem zapytania. To najpierw krótkie słowo z tej płyty, będącej też rejestracją koncertu pana Andrzeja, a potem piosenka już z zupełnie innej bajki. Było to tak, że w Łodzi, miejscowości Łódź, ja byłem wtedy posiadaczem radosnym takiego Opla w moim wieku i mniej więcej mojej aparycji. Tak samo się czuliśmy obaj. I wjechałem na ulicę, gdzie był ewidentny zakaz zatrzymywania się i postoju, ale nie dotyczył on pewnej koperty, która była wymalowana na biało na tym asfalcie i opatrzona dodatkową uwagą wyłącznie dla samochodów Narodowego Banku Polskiego. Nie miałem innego wyjścia. Poczułem się jednakowoż głęboko związany ze wszystkimi trzema wyrazami tego, czyli i Narodowy, i Banki Polski, tym bardziej. Zatrzymałem się tam, ale musiałem za chwilę wrócić do tego samochodu. I tam już czekało, a to już nie był samochód, to była limuzyna z nadrukiem Narodowy Bank Polski. Wewnątrz siedziało trzech panów w białych koszulach i krawatach, dobrze odżywionych panów, a kierowca tego pojazdu, lekko już sinawy na twarzy, ze zdenerwowania ruszył do mnie, jak się zorientował, że ja jestem kierowcą tego pojazdu zaparkowanego. I zadał mi takie pytanie: pan umie czytać? Pokazując ten napis tam, że wyłącznie dla samochodu. I wtedy mnie ogarnęła szczęśliwość umysłowa. I ja słyszę, co ja mówię, a ja mówię: tak, umiem czytać, jednakowoż wolę pisać. On posiniał już tak z takimi srebrnymi przebarwieniami nawet. Z dodatku spowodowało to paradoksalnie bardzo dużą wesołość u tych trzech dyrektorów Narodowego. Widocznie coś z nim mieli na pieńku. No i ja podochocony tym brnąłem dalej w tę wstrzemięźliwość umysłową, bo on potem zadał mi drugie pytanie. Zupełnie, to dlaczego pan tutaj się zatrzymał? Proszę pana, ja w czerwcu tego roku wziąłem kredyt z banku i ten samochód, pokazałem na tego pana, jest zabezpieczeniem tego kredytu. Możemy go więc uznać za samochód bankowy. Tamci się kulali ze śmiechu, a on siniał coraz bardziej we fiolet lekki przechodząc. I ja mnie trzyma dalej ta wstrzemięźliwość umysłowa i mówi on: jakiego banku? Ja mówię: WBK, ale to się jakoś dogadacie. Nie wiedziałem, czy ja z życiem ujdę stamtąd, ale on, widząc, że ma z idiotą do czynienia, ewidentnym, mówi, machnął ręką, mówi: w ogóle kiedy pan stąd odjeżdża? Ja mówię: ostatnią ratę mam w 2016. Jakoś uszedłem z życiem, ale zauważcie państwo, że tylko takim sposobem można wygrać z systemem. To jest poniekąd funkcja głupiego Jasia tak zwanego. Miałem też kiedyś przygodę podobną, bo ta wstrzemięźliwość umysłowa mnie ogarnia często. Kiedyś szedłem z psem na spacer i obok mojego domu, to był taki rejon, gdzie była w ogóle od dawna jednostka wojskowa, a właśnie ją zwijali w związku z przemeblowaniami na okoliczność NATO, naszego wyjścia. I idę tak, za taką siatką płotem stoi żołnierz i pilnuje takich armat ustawionych równiutko co do milimetra. I ja tak, mogłem tego nie mówić, ale wstrzemięźliwość umysłowa, ja słucham, co ja mówię, a ja tak: no, tak naustawialiście te armaty, a ja tam mam dom i żona mnie się płoszy. Tamten się nie odezwał nic, bo na warcie był i nie mógł mówić. Ale proszę państwa, ja idę tam z psem, na drugi dzień są armaty odwrócone w przeciwniku. Skaczą dziś, a ja mam tę wygodę, że dopiero chyba w środę gdzieś mam iść. Mimo tej jesieni sprej, życie woła do mnie, hej! Umie pięknie być, czasem także diabeł klęknie. Oj, umie pięknie być, umie umie pięknie być. Powiem wam, że umie u mnie pięknie. Czasem nawet diabeł klęknie, oj, umie pięknie być, umie pięknie być. Na głęboką wodę, już nie przodem, skacze dziś. Wyczerpane szczęście coraz częściej, coraz chętniej mi się śni. Mimo tej jesieni sprej, życie woła do mnie, hej! Umie pięknie być, czasem tak, że diabeł klęknie. Oj, umie pięknie być, umie pięknie być. W poniedziałek albo w maju, albo dziś. Mimo tej jesieni sprej, życie woła do mnie, hej! Umie pięknie być, czasem nawet diabeł klęknie. Oj, umie pięknie być, umie pięknie być. Umie pięknie być. Wczoraj dopiero gdzieś odsłuchałem twoją wiadomość. Aha. To musiało być chyba dużo wcześniej. Jak dużo. Ojej, jeśli w ogóle to jest jeszcze aktualne, to jakoś się dzwońmy. A jak nie, no to cóż, jak to mówię. To cześć, najlepsze. Jerzy Filar i Andrzej Poniedzielski telefonicznie tym razem. To też dobry przykład wpływu techniki na relacje międzyludzkie, a nawet w tym wypadku na twórczość. My za dzisiaj dziękujemy. Na do usłyszenia piosenkę zaśpiewa zespół Czerwony Tulipan, ale najpierw kolejna przygoda Zbyszka. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Marek Stokowski. Zbyszek leży należąco. Chopin. Zbyszek spaceruje z fortepianem. Gdzieś w połowie Agrykoli spotyka przypadkiem Chopina z nokturnem. Noc się mroczy nad Warszawą, drzewa tłumią blask latarni, ale nie ma wątpliwości, że to człapie mistrz Fryderyk. Jego nokturn jest na smyczy, a fortepian Zbyszka jest na ląży. Dobry wieczór, drogi mistrzu. Zbyszek kłania się nadzwyczaj grzecznie. Chopin odpowiada mu ukłonem i słowami: widzę Steinway, chyba młody, jeno silnie wymizerowany. Strasznie wychudł. Zbyszek bąka drżącym głosem. Potrzebuje ruchu i powietrza. W rzeczy samej. Cóż się stało? A znalazłem go na peryferiach obok drogi. Ledwo dyszał. Teraz od tygodnia mieszka u mnie na parterze za kotarą. Zatem wnoszę. Umknął z domu. To się, proszę, szanownego pana zdarza. Pewnie każdy z domowników bębnił po nim bez pamięci. On miał, czuje aspiracje, a bez przerwy musiał rzędzić dla Elizy i wlazł kotek. Mistrz uważa, był dręczony? Jak najbardziej. Właśnie takie uciekają. Wszyscy śpią, a one w ten czas przemykają na trzech nogach korytarzem i po schodach przez ulice i aleje, żeby ukryć się w łazienkach. A najsnadniej gdzieś za miastem, w gęstym gaju czy ogrodzie. Wtedy tam na peryferiach zobaczyłem, jak ganiały go i gryzły jakieś jazgotliwe wiejskie kundle. Aż żal było na to patrzeć, więc zabrałem go ze sobą. To i pięknie. nader zacnie. Fortepiany są bezbronne. Wszakże zdarza się, że taki kulas umie wierzgnąć, capnąć klapą. Bardzo dzielne są plejele. Poza tym erardy. Gryźć potrafią i broadwoody, a to li te stare. Bo nowsze są płaksy. Ten się lęka nawet kotów. Bardzo cieszę się, że nie ucieka przed pańskim nokturnem. Zbyszek patrzy na stworzenie, takie niemal bezcielesne. Jak się wabi, jeśli można? To jest Dezdur, najpoczciwszy egzekutor spacerowy. Wielce dba o moje zdrowie. Mówi Chopin o nokturnie i nachyla się do jego ucha. Podaj łapę. Noktur grzecznie spełnia polecenie, Zbyszek czuje się prawdziwie wyróżniony, Stanway głośno klapie zębem, jakby trochę był zazdrosny. Myślę, mistrzu, szepcze Zbyszek, dotykając czule fortepianu, że on szuka dobrej pani albo pana. Przecie pan się nim zajmujesz, wyprowadzasz na spacery. To za mało. A pan nie grasz? Nie, niestety. Wielka szkoda. Pewnie on koncerta chciałby dawać. I mnie się tak zdaje. Czasem zbliży się do kogoś, obwąchuje jego ręce, tak jak teraz wącha pańskie. Chopin wydobywa batystową chustkę, żeby otrzeć pot ze skroni. Zbyszek winien z miejsca przestać, przecież widzi burzę uczuć w geście mistrza Fryderyka, ale gada jak najęty. Bardzo proszę go pogłaskać, albo nawet zagrać na nim. On jest może jaki narowisty, może niezdrów, ochwacony. Pańskie dłonie go uleczą. Chopin siada na ulicznej ławce i dotyka klawiatury. Dezdur, pójdź tu, spróbujemy. Nokturn wchodzi mu posłusznie na kolana i próbują. Milknie miasto, zastygają ludzie i tramwaje. Cichną liście i klaksony. Nad ulicą i nad parkiem nocne niebo skłania się ku ziemi. Czytał Adam Woronowicz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Rozpoczęło nam się życie nie wiadomo kiedy. Już nie dziwi tu pod głupot posiwiały biedy. Postarzało nam się życie gdzieś około piątku. Gdy dotknęły myśli marzeń, zabrzmiał głos rozsądku. Postarzało, posiwiało, przeszło na perpan. Posiwiało, postarzało, nie pomoże tran. Posiwiało, postarzało, nie pomoże tran. Postarzało nam się życie, postarzały drzewa. Coraz dalej nasze wczoraj, coraz wyżej nieba. Postarzało nam się życie, pozmieniały miejsca. Węgorzewo, Olsztyn, Dublin, wszędzie szuka szczęścia. Postarzało, posiwiało, przeszło na perpan. Posiwiało, postarzało, nie pomoże tran. Postarzało, posiwiało, goniąc zieleń lat. Posiwiało, postarzało, lecz pięknym wciąż jest świat. Piękny jest świat. Pięknym wciąż jest świat. Piękny jest świat. Pięknym wciąż jest świat. Pięknym wciąż jest świat. Piękny, piękny, piękny wciąż jest świat. Życie nie wiadomo kiedy. Już nie dziwi tu pod głupot posiwiały biedy. Postarzało nam się